Radio Cornellà. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita Radio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornellà cuando quieras en tu móvil. Us faré una oferta que no podeu rebutjar. Escolteu el Nostra Dansa de Radio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Laia Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, padrí, volíem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu el Nostra Dansa dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Dilluns a divendres, de 2 a 5 de la tarda, Era Vinil. Els millors èxits musicals de sempre a Ràdio Cornellà. Era Vinil. Sabeu què és el jazz? Si la vostra resposta és sí, el programa Cornejazz us encisarà. Si dieu que no, Cornejazz us ho farà saber. Una hora del bo i millor del jazz de tots els temps. A Cornejazz. Cada dijous a les 11 de la nit a Ràdio Cornellà. Todos los lunes de 10 a 11, Las noches del Semillero Azul, el programa poético literario de Ràdio Cornellà. La poesía y la música unidas para ti. Recuerda, todos los lunes de 10 a 11, Las noches del Semillero Azul. Thank you. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, aquí en Radio Cornellá, no 104.7 da FM. Punto 6, 104.6 da FM. Aquí para todos ustedes, dúas oriñas de radio en galego que desexamos que sexan agradables para todos vosotros. Poremos música, teremos entrevistas interesantísimas e cousas que dende Galicia tamén nos envían. A ver, darlle a benvida ao noso técnico, señor Castillo. Moitas gracias por estar aí, posto que se non fora por él isto non sería o aire. E darlle a benvida a Armando, que como sempre aquí é o meu carón. Boa muy tarde. Bien, muy boas tardes. Como dicimos sempre, estamos na mellor compañía de sempre en Galicia, de Radio Cornellá. Moi ben. Bueno, como sempre, despois das salutacións e da nosa sintonía inicial, pois o que facemos é poñerlle un bocadiño de música para intentar recibir a primeira convidada deste ano. Moi ben, estupendo. A primeira convidada... Sí. Sempre interesantísima, non? É tan interesante, Xa veremos. Vaxe... Que escuiten, que se verán como... Un bocadiño de música, queridos ointes, de seguida damoslle paso á primeira convidada. Soy un deus, soy un deus, va a buscar quem mora longe, soy un deus. Sonho meu, vá buscar quem mora longe, sonho meu. Vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. Samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Mostrar essa saudade, sonho meu, como a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. Esse samba que mexe o corpo da gente. Baixamos a música de Maria Bethânia para saudar a nosa convidada de hoxe, que ademais ten moito que ver con este idioma que sí, tan feiticeiro. Como é portugués, non? Sí, pois vamos a saudar a Elizabeth Oliveira. Moi boa tarde, Elizabeth. Hola, moi boa tarde. Que bo recibimento con esa canción de Soño Meu. Soño Meu de Elizabeth, sí. De María Bethânia. María Bethânia, sí. Sí. Agradecemos sí. Moitísimo que, bueno, pois... aceptaras o noso convite para poder falar contigo. Queridos ointes, temos outro lado do fío telefónico a unha grande persoa que coñecín e presentaronme directamente ali no Culturgal en Pontevedra. Admiro moitísimo o seu traballo porque agasallou-me cun libro nada menos que en tres idiomas. Olén. En catro vou corregir. Perdón. No es por presumir, pero es que... Sí, sí, sí, pero perdona. Que verdad. Ahora mismo falo de memoria y entón os erros tamén aparecen. Normal. Sinto moito, pero verdade é que feiticeiro, fermoso, además, poemas todos encandilantes. De verdade que felicítote e agradeceche moitísimo que estés aquí hoxe connosco. Mirando o teu Facebook ou ollando as cousas que escribes, pois cada un ponse como quere, pero a nos interésanos moitísimo a última mensaxe que faz dando, pois non sei, unha media condolencia a todas as persoas que perderon pois eses mariñeiros da zona onde ti vives, non? Sí, de aquí pertiño. De feito, pois, alguén do centro onde eu traballo, unha alumna nosa perdeu o pai nese naufraxio. Daqui da zona de Marín, de Cangas, de por aquí. Sí, bueno, sí. Tamén xente de fora, porque había xente de Ghana, de Perú, sí, que viven aquí, pero bueno, xa son de aquí, claro. Tristeza e unha dor infinda, como diste, claro que sí. Sí, claro. Bueno, eu non me podo poñer na pel da xente que perde, pois, como neste caso, o pai desta alumna nosa, pero bueno, podemos imaginar que non hai nada que o suple, que penso que nin o tempo cura, a pesar do que se di. Eu quería facer mención a ese traballo, bueno, ao que ti comunicas, precisamente, facémonos partícipe da túa dor, igual que todos os outros, que é verdade que é unha mágoa que teñamos que falar deste detalle. Sí. Pero vamos por cousas máis feiticeiras, que é o feito do que ti escribes, do que tú transmites poéticamente. Vale, deña. Pregunta. Sí, pregunto. Ese libro do que eu comentaba, que eu falaba de memoria, porque pues as presas fixeron que eu non trouxera precisamente aquí os estudios, é o último que tes? É o primeiro, Poesis. Poesis é o libro do que falas, bueno, é un traballo de 10 anos de recopilar todo, de 10 anos de recopilación, pero de máis de escrita, ¿no? Saiu en 2016, eu xa tiña moito escrito, agarrado nas gavetas, no ordenador e tal, en francés, en portugués sobre todo, en castelán, e despois cando me fun afianzado co galego, que a pesar de ser portuguesa e de lingua materna portuguesa, pasoume como a Saramago, que me tranquilizou cando oín nesa entrevista en que dixo que lle costaba, pois a min pasoume o mesmo. Realmente foi porque aprendí primeiro castelán, a miña inmersión foi en castelán, entón o galego daba un pouco de reparo, porque enseguida viraba para o portugués, era consciente disso, e dábame un pouco de vergoña falalo mal. Despois, cando perdí a vergoña, pois dei-me conta que non falaba tan mal, empecé a escribilo tamén, xa olía. Entón, eso, fui recollendo os poemas que tiñan nos 4 idiomas, que son entón o galego, o portugués, o francés e o castelán. Exacto. E traducinos cada poema, porque cada un foi escrito na súa lingua. É dicir, escribo nas 4, non é que traduza despois nas outras, senón que escribo como ben, nun ou noutro idioma. Claro. E logo traducín todos os poemas, entón, que seleccionei 10 por lingua, traducín os outros 3 idiomas, e ademais, como teño moi bons amigos, músicos, cantautores, nas 4 linguas tamén, tive esa sorte de poder gravar un disco con eles, non que eles puxeron música e canción os textos meus. Entón, o libro vai acompañado dun CD con 13 pezas, das que 11 son cancións nos 4 idiomas tamén, e dous textos lidos e musicalizados na miña voz. Así é. De verdade que é unha obra feiticeira, Poesis, unha obra que... Bueno, eu quería incidir precisamente neso que comentaches así por riba con respecto á traducción. As traduccións, en realidade, nos nosos idiomas, tanto castelán como o galego ou portugués, esas traduccións ás veces teñen xiros que son dificilísimos de poñer en marcha, ¿verdad? Sí, eso pasa en todas las lingües realmente, porque cuando traducía, cuando traduzo ainda algún poema francés, pues pasa igual, porque hay xogos de palabras que só funcionan nun idioma. Por exemplo, entre o portugués e o galego, a miúdo sí que funcionan os dous porque son as mesmas. Sí. Estructuras ou os proverbios son os mesmos, entón os xogos poden ser os mesmos. Co castelán incluso tamén hai unha proximidade. Co francés xa é máis complicado, entón vime de vez en cando pouco na fronte a dúbida de facer pasar a mensaxe ou facer o xogo, ou facer o xogo no outro idioma. Entón, segundo o poema e o segundo que me pedía, fixen unha cousa ou outra, segundo o texto. Claro, como ti eres autora, lógicamente buscaslle algo que te conforme precisamente nese idioma que estás traducindo. Claro, e tamén sei exactamente o que quero decir. Que cando traduzo outro autor ou autora, pois o mellor isto, como decía, creo que era Italo Calvino, traindo... traindo a autora, porque no estoy diciendo que quería no idioma. A relación do autor co traductor é moi importante sempre, non? O feito fundamental, sí. Aparte de que, bueno, poda facerse precisamente a nivel profesional o feito da traducción, pero que si a relación persoal co autor axuda moitísimo para que ese traballo se chegue a bon fin. Sí, é unha axuda tamén. Podese facer sen, pero está claro que é máis perigoso e é máis difícil devolver exactamente aquilo que o autor quería ou a autora, ¿no? Exacto. Bueno, nese traballo importantísimo que eu fixen hincapé, a primeira cousa que che pedín que falado, pois tes moitísimos obras, moitísimos poemas que como ti dis de fai 10 anos ou de máis de 10 anos que levas escribindo, pero sigues escribindo, porque ese outro día vin un traballo que escribías en castelán que mañana cuando cruces el otro lado, el umbral de nuestro pasado ya no estás aquí. Es que está en francés. Bueno, pero o mellor o que lestes o liches foi a traducción do Facebook, está, original. Sí. Por non sei que tal estará a traducción, pero miña non é. No, pero dicía que sigues producindo, que sigues creando, que non te quedaches con ese só. No, este defeito é o primeiro de varios, sin decir. Este saiu en 2016, foi así como romper o ovo. E despois, 3 anos despois, saiu un completamente en galego, que se chama Náufragas no mar e na terra. Parece que falamos hoxe desto e, claro, tenho que lembrar con este título que ten, evidentemente non podo non pensar no naufragio, pero bon, neste libro de Náufragas no mar e na terra, enfoco sobre todo sobre as mulleres. É un libro reivindicativo e homenaxe á vez ás mulleres, que cruzan de África o Mediterráneo para poder vivir aquí, ou as que na terra pues teñen que loitar cada día. Este foi editado pola editorial Urutau, que fai unhas edicións fermosísimas de poesía. Isto foi no 19. Despois, no ano pasado, justamente no 21, saiu a miña primeira narrativa na editorial de Galaxia, con outras 9 autoras. Saiu un libro de relatos libres e divas. Foi a miña primeira incursión na narrativa, bueno, na publicación de narrativa, non na escrita. E no mesmo ano participei nunha antoloxía galego-portuguesa editada polo Concello de Pontevedra, que se chama Antoloxía do Confinamento, con xente, bueno, con poetas de grande renome, tanto aquí en Galicia como en Portugal, por exemplo, a la Luisa Sobral, Ana Amaral, o Filipa Leal, por decir dúas de Portugal, de aquí de este lado da raya, pues Silvia Penas, Emma Pedreira mesma, Lucia Novas, José María Álvarez Cáccamo, o sea, caray, la verdad, sí, fue un agasallo, un regalo para mí. Un elenco extraordinario. Fantástico. Claro que sí. De verdade sí. Que persoas como a ti, bueno, feito que, bueno, os creadores, os poetas, sí. sempre vos xuntades os mellores cos mellores. Claro. Bueno, é mellor rodearse ben para mellorar, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Porque o que falabas fai un momentiño que sobre as mulleres, eu estou pensando nesas de, non sei quen o dixo, pero dixi, viudas de vivos e de mortos. Ah, que, dos que falaba Rosalía. Que mencionaba, ¿no? Rosalía, exactamente, sí, sí. Puxe bastante... bueno, algo mellor. Actualidades. Sí, sí. Algo melloradas no aspecto hoxe en día as mulleres dos mariñeiros, pero que, sí, con todo, sí, con eso, pois, tanto reivindicada Rosalía nos seus poemas, non? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ela foi moi vanguardista. Eu, cando empecé a lela, pois a verdade que me sorprendeu un montón a imaxe que tiña dela a través, sí, das críticas o tal, e o que olía non me cadraba, non me casaba. Eu vía unha revolucionaria, máis a, sí, min ten moito, moito que ver con a miña poeta de cabeceira, a miña favorita, a pola que, por quen eu empecé a escribir, que é unha poeta portuguesa, que é Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca é un pouco anterior, é unhas décadas de antes que Rosalía, se non me equivoco. Uh-huh. Ten a mesma forza, a mesma liberdade, uh-huh, non as mesmas temáticas, porque sí, Flor Bela Espanca estaba bastante obsesionada pola morte, de feito morreu, suicidouse, pero noutros eidos, no da liberdade sexual, por exemplo, uh-huh, ou de tomar as rendas sendo muller, sí, da súa vida, pois era moi, tiña moito en común. Sí, sí, sí, sí. Tanto tiña en común que Flor Bela me parece a mí que foi o resultado dunha relación extramatrimonial, o sea, que algo que tiña hasta de nacemento, sí, moi semellante a Rosalía, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí, sí, tamén, claro, estaban marcadas así tamén por... Non sei se eso influye moito ou pouco, imagino que no caso de Flor Bela Espanca seguramente sí. Porque eu lembro de cando Rosalía, pois, tiña os seus... Pouco antes de marcharse a Madrid, cando se casa con, uh-huh, Manuel Murguía, e entón, pois, lembro que en Lugo, ela viviu un pouco tempo, pero viviu un tempo en Lugo, e estaba escribindo, pois, escribindo poemas e todo eso ali, e allí, os curas, e os queimaron todos. Ah, sí. Pois bueno, non sabía eso. No sabía. Bueno, este personaxe que nos acaba de inventar Flor Bela Espanca. Espanca, sí. Flor Bela Espanca. Eu leín algo dela, me parece. De Matosiños era, ¿verdad? Non lembro ben. Sí que era do norte. Pode ser Leza de Palmera, que é ao lado. Bueno, igual. O caso, eu refírome a que esta era máis ben unha persoa non dedicada precisamente a poesía nin a literatura, que ela tiña como formación dereito, me parece a min, ou algo de abogacía aí. E entonces eu me parece que lin algo algo de máscaras ou uh-huh, así, non me acordo moi ben. Bueno, o meu libro de así, o primeiro que lin dela é que era un libro de sonetos onde estaba Xarneca en Flor, que é unha coletánea dela probablemente a máis famosa. Uh-huh. Pero ela escribía en periódicos e revistas e tal. Uh-huh. Bueno, dixen antes que naceu antes foi Rosalía, e non foi Flor Bela Espanca, era Rosalía. Son do mesmo século, pero aínda hai como 50 ou 60 anos de diferencia. Uh-huh. A verdade é que eu cheguei a ela mediante, bueno, cando estuve facendo a filoloxía portuguesa, no momento que nos deron a conhecer Fernando Pessoa, tiña moito que ver o Orfeu con esta grande representatividade portuguesa na literatura, na poesía portuguesa. E entonces, bueno, pois cheguei a ela, pois entonces esa similitude que tú me mencionabas con respecto a Rosalía de Castro, pois cadroume, o sea, fíxome moita moita ilusión comprobar que en Portugal tamén había outra Rosalía, outra reivindicadora feminista, non? Sí, sí. Sí, pero non tipo, non tipo así a publicidade que merece para nada, nin de Viva, nin, sí. Bueno, a ver, sí, agora estudase coñecida e tal, de feito por iso tamén cheguei a ela, pero non a que merecía, penso eu. Sí. Cuéntame por qué morreu unha obra, tiña 36 anos e creo que con 4 libros de poesía ou algo así, con 36 anos. Entón, bueno, pode ser que eso influíse. Bueno, o feito de ser muller xa era tamén bastante motivo para que non se oíste moito falar dela. Sí, ¿no? Naquela época, ademais, entrar na universidade unha muller era un acto casi heroico, non? Sí. De verdade que sí. Que, bueno, que nos desviamos do tema. Que eu, quería eu quería falar de ti, quería falar vale. de Elizabeth, que por certo, estás moi metida precisamente na poesía, e agora que falaches dos relatos, pois que son relatos curtos ou máis ben narrativa completa? Non, son relatos curtos, pero non microrelatos, ten aí como unha decena de páxina, 10-12 páxinas cada un dos relatos, e as 10 autoras as que a editorial Galaxia por medio do seu director Francisco Castro. As que escribimos esos relatos, pues tían, a verdade é que ninguna tivo contacto con ninguna outra tivemos total liberdade para escribir o que quixésemos, só tiñamos o título Libres de Vivas. Eu tiña clarísimo cando me propuxo escribir Francisco que o que quería facer, porque era unha historia que xa tiña na cabeza para escribir. Entón son relatos de feministas, evidentemente con ese título non podía ser de outro xeito, pero onde as mulleres neste caso son mulleres fortes e non vítimas. Así que aínda que nun momento das súas vidas pode ser considerar víctimas, son mulleres que toman as rendas dos seus destinos e danlle a volta ás cousas para vencer, digamos, para liberarse. É unha cousa importantísima que hai que resaltar precisamente hoxe que bueno, pues danse a coñecer tantos actos vandálicos con respecto ás mulleres, non? Sí. Que teñen bueno, pues que hai que reivindicar que as queremos vivas, que non as queremos. Unha muller morta vale dos pa pouco. Exactamente. Que as queremos vivas. E entonces estar hai que continuar nesa tarefa nesa tema sí, de que sí, de que hai que seguir. Sí, sí. Y entonces agradecerche muitísimo que tú participes tan activamente coa túa creatividade para que todas as mulleres, precisamente as máis novas, teñan ese prestixio que lle fai falta. Bueno, agradezo ás editoras que como Urutau, no caso de Náufragas no Mar e na Terra, Galaxia, no caso de Libres de Vivas, nos dan a oportunidade ás autoras de transmitir a nosa voz, o noso berro, ¿no? No caso de Náufragas, de visibilizarnos para as nosas compañeras. Sí, sí. Muy ben, sabes, a radio fai nos cativa cada vez que empezamos a falar xa levamos un bo rato, sí, cunha convidada, pero sí. Cuáles son os, falarnos algo dos proxectos vindeiros do traballo que vas a publicar próximamente ou no que estás máis implicada. Pues despois de tanto escribir en galego e só en galego, agás a antoloxía galego-portuguesa que cuxo poema meu é en portugués, pois agora vou volver a... Estou preparando un novo poemario multilingüe, outra vez nas 4 linguas, pero desta volta sin traducilos, porque foi moito traballo, e non quero pasar 10 anos traducindos, con 10, cos 4 idiomas e con fotografía de un amigo meu fotógrafo portugués afincado en Francia, como estive eu ata os 23 anos que vin a Galicia. Sí. Vai ser así un traballo conxunto coas fotografías del e os poemas meus. Moi ben. Isto estará, pois, a ver si este ano o preparamos e despois a ver que, con quen o publicamos. Muy o... Bien. Pois que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto vas a ter, vas a ter sorte, moitísimo éxito, de verdade. Nos xa cho desexamos desde agora mesmo, sí, e agradecémosche moitísimo a conversa cativa, xa te digo, pero interesantísima que tivemos o xe contigo. Encantada, graciñas a vos por contar comigo e por este bo rato. Moitas grazas, Elizabeth. A seguir, Elizabeth, eu solamente xe digo, sí, Elizabeth, dime. Eu solamente xe digo unha cousa, que nos sigas deleitando así con tantos poemas, e que gracias por facernos esta tarde tan feiticeira. Gracias, unha aperta grande. Vamos a despedirte tamén con música de raíz, que me parece que tamén ten algo que ver con Portugal. Vamos. Ven. Fui a fonte beber agua, sei um raminho verde, quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Pedida de Elizabeth foi feiticeira, non? A gotiña d'auga. Preciosa, a gotiña d'auga. Bueno, pois sírvenos para poder recibir a seguinte comunicación. Intervención que donos... estamos eu tú al esperando, vale. E ti tamén. Claro que sí. Desde a Costa da Morte. Imos alá, a Costa da Morte. Óscar, un rei, recíbenos como sempre cada fin de semana. Estamos agardando a súa crónica semanal. Sí. Moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal? Moi boa tarde, como estamos? Supoño que preparando o día de Rosalía, non? Que vos todos moi rosalianos, xa aí. Sí, este mes é o mes de Rosalía, pero que o día 23, claro que sí. Hombre. Aquí Armando xa ten, dice que vai preparar o co día anterior o caldo de gloria. Sí. Porque sí, sei que ten máis gusto seguinte de facelo. Mira, calquera cocido que se faga, pero sobre todo o caldo. O caldo é unha... aparte de ser que quento o corpiño, como dicía a miña boa, saco ranchos do inverno. Tamén é verdade, tamén é verdade. Sí, pois supoño que a tope, non? Con moitas actividades, e moitas cousas. Sí, aí, sí, non? Está preparado, a Asociación precisamente Rosalía de Castro ten preparado unha festa do polvo, ten preparada unha... presentación do seu CD, que o día que se fixeron un CD as raselleiras e os gaiteiros da entidade. Sí. Bueno, ten varias cousas para poder levar adiante. E depois temos a sorte de que algunhas das persoas que, como xa che comentamos noutra ocasión, algunhas artistazas galegas pasan por aquí. Hai pouquiño veu Guadi Galego, tamén virá o día 27/6, o sea que este mes témolo completo. Vamos, está completo. Bueno, pues enlazo entonces con pouquinho por aquí tamén, pues os centros educativos sobre todo son os que máis dan a coñecer a figura de Rosalía e bueno, van a ter celebracións en torno a este 23 de febreiro, concretamente tamén o noso instituto Maximino Romero de Lema vai a celebrar pois o día de Rosalía o día 23 con varias actividades. Sempre facemos durante todos os cursos unha semana dedicada con actividades culturales, literarias, tamén salidas, bueno, tamén tuvo un forte vínculo no seu momento por aquí pois pues como grande artista do Resurdimento, ¿no? Con vínculo con todos os literatos galegos do Resurdimento que tiñamos a fundar, entonces este año feito tamén algunhas actividades en común por aquí. Conocemos o caso de Gloria, por supuesto que sí. Muy bien, bueno, pues para empezar, sí, quería comentarvos un poco a polémica que está habendo este día en Muxía. No sé si viches algo que pasa na costa.gal sobre o secadoiro de Congre, sí, bueno, que consérvase ainda explota incluso un rapaz bastante novo aquí en Muxía, e esta semana está tendo problemas con Sanidad, porque Sanidad quer cerrar este secadoiros artesanais, porque sí. Que, bueno, que se lle acercan insectos e este tipo de cousas, ¿no? Entonces, bueno, entra un pouquinho o que é o conflicto sempre que teñen as tradicións, a veces antiguas da nosa terra, un pouquinho con toda a modernidade, pues, sobre todo pues, con toda a legislación actual, que parece que non teñen en conta, pois que máis que unha explotación pois, para sacar diñeiro é simplemente pois, recordar e manter vivas pois, formas de traballar antiguas e neste caso pois, formas de secar o cobre. Non está habendo bastante debate, iso concretamente na Voz de Galicia, Xan Fernández Carrera, que é un intelectual de aquí da Costa da Morte, fai unha reflexión sobre este tema. Sacar a veces a relucir estas cousas axuda a darlle un poquinho máis de valor. Quizás pois, desde a Consellería de Sanidade van a tomar nota do asunto, se calmará un poquinho todo e a xente volverá a entender pois, que bueno, a convivencia das tradicións na modernidade ten que ser posible, obviamente cumplindo todas as normas e garantías de saúde para as persoas, pero o que está claro é que non deixa de ser pois un escaparate a outros tempos e se se perde, pois perde-se tamén parte da nosa cultura. Claro que claro, sí, tradición e patrimonio, lógicamente. Sí. Claro, efectivamente. Bueno, despois, outra das noticias interesantes tamén, por fin acabaron as obras da Ponte de Ballo, que sabíades que unía os dous concellos, Vimianzo e o concello de Zas, e por fin remataron as obras, non se, pois... quedan as polémicas de como foi o seu remate, pero bueno, polo menos o que é a vila de Ballo volve a estar aberta e os comerciantes volven a estar máis tranquilos. De feito, enlazo con outro dos temas que vos traio, mañá habrá feira de novo en Ballo con bastantes actividades, xa vos comentaba cando se puxera en marcha outra vez todo a cantidad de xente que trouxo e parece ser que mañán en tanto tempo anda así medio revolto, sí. Pois espérase tamén gran afluencia de xente na recuperación destas feiras que ahora incluen actividades culturales tamén folclóricas durante toda a xornada, ¿no? Bueno, pois un pouco pois recuperar digamos a senda que estes meses estuvo un pouco perdida, ¿no? Na lín Ballo, pois perdendo bastante oportunidades por culpa desta obra, pero agora parece que todo volve a normalidade e además a feira está dando un impulso a vila e aí queda como outra das cousas que hai que manter as nosas feiras. Claro que sí, tanto que sí. Moi importante tamén a participación dos pulpeiros nesa propia feira, non? Porque tanto gastronomía, bueno, todo tipo de actividade. Sí. Porque as feiras eran un punto de encontro. aparte de tomaren con mellor iban a vender pois ou ben polos ou ben xatos ou ben vacas ou ben o que fora, non? Sí, sí. E era un punto de encontro. Sí, sí, un punto de encontro. E además, bueno, ainda sigue habendo xente pues, con postos artesanais, interesante ver pues, os distintos traballos que hai, a pesar de que, bueno, tamén hai outro tipo de venta, non? Como é normal e natural, pero sí é certo que o punto de encontro sigue sendo, además un pleno domingo con total movilidade a xente e, bueno, xente descansando a maioría o que pode, domingo, pues se acerca a este tipo de eventos. Bueno, outra noticia tamén esperanzadora, por lo menos estuvamos falando estes días da problemática que estaba habendo pues, cos médicos que se perdían, que non se recuperaban servicios. Bueno, parece ser que concretamente aquí hai un servicio en Corma, a Capitanía Marítima que ofrece servicio aos portos da zona pues, para expedir diverso papeleo administrativo e subila o capitán marítimo a mar. Entón a xente estaba a mosca detrás da orella pensando que se iba a fechar o servicio e bueno, o alcalde este día decía a toda a veciñanza que tuvara comunicación con su delegación de goberno que se vai a manter o servicio. É importante que se manteña, nos rurales, fundamentalmente que marque unha tendencia, non? Un exemplo claro de que non hai por que pechar servicios no rural cando se quere apostar realmente pola, decían, España vaciada, non? Cando se quere apostar polo rural. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, eu creo que como exemplo do que se debe facer, pois é interesante tamén que o recollamos hoxe e se mantén este servicio. Bueno, menos mal. Sí. E despois volvemos tamén a tocar un tema interesante, como é a limpeza dos portos, submarina, a limpeza dos portos. Sí, que sí, están levando a cabo pues, varios colectivos aquí na zona. Esta semana toca ya o Porto de Malpica e vai serse diversos voluntarios pues, ao fondo a sacar materiais pues, moitas veces pues, que de forma, digamos, non digamos inconsciente, porque a xente é consciente do daño que se fai, pues, moitas veces tiramos todo o mar pensando que ali vale todo e cando se recupere e se ve o desastre, que además expoñen durante un tempo para que a xente que pasea polos portos o poda ver, ese consciencia da importancia de non tirar este tipo de, claro, de materiais ao mar. Home, claro. Bueno, e despois por último, sí, comentarme, eu tiro para diante e non paro. Home, que é moi importante, hombre... Ese comunicado e esa, bueno, concienciación que tamén ten que haber precisamente nas mesmas escolas para que saiban os rapaces que non se pode facer, non se pode... comentábamos as semanas anteriores sobre a limpeza das playas, pero bueno, un pouquinho tamén dentro do que van a ser. Moi ben, moi ben. E despois tiñas preparado outra máis, non? Sí, tiñamos comentado, queríamos comentar tamén, bueno, que sabes esta desgracia que está vendo no Canadá, en Terra Nova. É curioso porque nós aquí en Corme temos un veciño, Jesús Ferreiro, non sei se o coñecedes, era aí de Barcelona, bueno, de Barcelona, vive en Barcelona, foi durante moitos anos director do programa Onda Pesquera, que falaba pues, cos barcos, non sei se vos sona. Sí, Jesús Ferreiro, que sempre falaba, pois, sobre todo os mariñeiros. Sí, efectivamente, bueno, pues, tuvo unha gran relación con James Cameron, tan grande foi a relación, que ele montou a Fundación Titanic e trouxo a España unha exposición sobre o Titanic en toda... Bueno, traía pezas dos barcos, estuvo por toda España, me acuerdo de ver aquí ainda na Coruña tamén, pero estuvo por toda España, non? E esta exposición trouxose a través de James Cameron, que ele ten unha gran relación co director de cine. Bueno, pues esta semana James Cameron ofrecía os seus robots pues, que utilizou para baixar o Titanic, para facer a película, para calquer tipo de búsqueda dos mariñeiros do Villa de Patinxo, de Pitanxo, perdón. Bueno, sempre de agradecer, non? É interesante tamén pues, que se recolla este tipo de propostas, por si se foran necesarias nestes momentos, as cousas están complicadas, pois pues, se foran necesarios, todo o material e todos os recursos son importantes. Claro que sí, ademais, tal e como están as cousas, que parece ser que ali é un mar difícil, pero bueno, que aportar, ou polo menos decir que... Bueno, o Titanic fundiu nesas augas, obviamente fundiu no mes de abril, estaban máis calmadas que agora, pero bueno, será un momento, pode ser interesante tamén este tipo de recursos. Claro que sí. Para finalizar, se me deixades, comentovos unha proposta interesante do Concello de Cabana, que está a formar os avós que teñen o cuidado, que non son poucos, o cuidado, os descendentes máis pequenos, os netos, dos que moitas veces lle toca encargar su formación relacionada fundamentalmente ca adolescencia, formación relacionada fundamentalmente ca infancia, temas de novas tecnologías e infancia, bueno, recursos un pouco para tratar con estas idades, que tamén é importante. Con isto, pues, deixamos esta solución. Moi importante, ademais, a interrelación de xente nova cos maiores. A verdade é que é moi, moi importante. Porque iso pon en valor o traballo de investigación ou o traballo de aprendizaxe dos cativos, sí. E despois a aportación dos maiores coa súa... Bueno, xóvenes con experiencia, logo. Sí, sí, darlle recursos aos máis vellos tamén para poder tratar sobre todo a capacidade da actualidade, que seguramente pues, hai unha brecha digital ben grande entre ambos, pero que, bueno, con formación se leva moito mellor e fundamentalmente pues, con moito cariño. Así que con esta noticia agradable deixamos sí. Esta semana, desde aquí, desde Corme, vos mando a todos un saludo e un abrazo. Unha aperta grande. Muy grande. Meña. Igualmente, hasta por ahí. Moitas grazas. Hasta logo, Óscar. Pues, semana, bueno. Vamos a despedir con outro bocadiño de música e de seguida o noso técnico pon aí as medidas económicas que sempre existen por aí un poquinho. E despois colocamos a unha grabación que nos enviou hoxe o noso amigo Xulio Simón dende aquí, que non está na costa da... No, está aquí na outra costa. Sí, veña, adiante. Boas tardes, unha vez máis aquí en Radio Cornellá, pero esta vez, pois, cambiei o Mediterráneo polo Atlántico, porque estou pasando uns días aquí pola Costa Brava. E imos comezar falando do mar. Dicía García Sabel no limiar de Terra Brava de Ángel Fole que en Galicia pódese falar de dúas quendas de traballo. Dicía el que de día os labregos baixan o lombo na terra e de noite os mariñeiros cara ao mar baixan o lombo nas redes. Desgraciadamente, pois esta semana tivemos unhas noticias tristes relacionadas pois coa xente do mar. Acabo de ver hai pouco información de que os tres superviventes do barco Villa de Pitanxo que chegaron a Terra Nova. Outros, pois, apareceron os cadáveres e hai aínda moitos desaparecidos. O outro día entrevistaban aos familiares de algúns dos mariñeiros mortos peruanos e queixábanse, pois, de que ninguén se puxera en contacto con eles, que non tiñan información, pero tamén mencionaban as duras condicións do barco, do traballo en ese barco, porque comentaban que había días que dormían só dúas horas e moitas veces o estado do mar facía que outros barcos pois estivesen sen faenar, capeando o temporal, ou incluso se retiraban da zona esperando que mellorara o tempo, e neste barco pois seguían traballando, non? Esta mesma idea pois me a confirmou un veciño que traballou tamén nesta zona de Terranova, pero nun barco do País Vasco. Dicía que eles tiñan un sindicato moi forte que se preocupaba polas horas de descanso dos traballadores, e tamén que moitas veces cando o mar empeoraba eles se retiraban mentres que vían como outros barcos continuaban faenando. Pois neste caso do Villa de Pitanxo parece ser que o mar estaba mal, estaban traballando a auga pois entrou pola popa do barco cando estaban pois recollendo as redes con todas as comportas abertas e o barco inundouse. Bueno, pasando a outra cousa, estaba estes días pois botándolle unha ollada a un libro que xa se editou alá, creo que foi no 1999 en Galaxia, o libro de Xavier Castro, A lume manso, que son unos estudios sobre a historia social da alimentación en Galicia. Hai un capítulo no que fala da obesidade e menciona a picadillo. Todas, penso que oístes falar algunha vez de picadillo, que era o pseudónimo que utilizaba para escribir no xornal El Noroeste. Foi alcalde da Coruña. Picadillo era Manuel María Puga y Parga. Naceu en Santiago de Compostela en 1874. Morreu na Coruña en 1918. Foi escritor, gastrónomo e político galego. Pois escribiu numerosos libros de gastronomía. Quizáis o máis coñecido foi La cocina práctica, que tivo un gran éxito, pero tamén escribiu moitos outros libros de cociña e numerosos artigos. Foi moi popular no seu tempo como persoa e escritor, caracterizado polo sentido do humor. Reivindicou o bacallau, as sardiñas e o lacón de grelos fronte á moda daqueles tempos, que era a cociña francesa. Era un home moi obeso. Lín nalgún sitio que chegou a pesar 275 kilos. Pareceme moito, pero isto era o que poden ler eu. Entre as súas numerosas recetas destaca a do bacallau, dedicada ao seu amigo, o escritor coruñés Venceslao Fernández Flórez, co que mantivo unha gran relación, o mesmo que con Emilia Pardo Bazán. Pois nesta receita do bacallau ponse de manifesto o sentido do humor do autor. Dicía Picadillo: se coge unha hoja de bacallau moi delgada, tan delgada como Venceslao Fernández Flórez, e se toman unos tomates moi gordos, tan gordos como yo. Se sala a Flórez e se me parten pedazos a mí, e en unha tartera capa de pedazos de Flórez desalados e capa de yo. Fuego lento, refrito por encima de aceite, mucha cebolla y ajos cuando Flórez está cocido. 10 minutos más de fuego y un perejil final reducido a picadillo con alguna sal si la necesitase. Y así es la vida. Yo estaré dividido por el eje, pero usted, amigo mío, se queda sin sal, que es bastante peor. Pois ben, Manuel María Puga y Parga, Picadillo, era fillo de Luciano Puga Blanco. Luciano Puga foi alcalde de Santiago de Compostela e deputado en Cortes. Tamén foi gobernador do Banco de España na Habana. Pero Luciano Puga o me referir a él como abogado defensor de Curros Enríquez. Todos sabemos que en 1880 Curros Enríquez foi condenado en primeira instancia na audiencia de Ourense a pena de 2 anos, 4 meses e 1 día de prisión correccional, ademais de 250 pesetas de multa, por un delito que foi escribir un libro que se titulaba Aires da miña terra. Este libro fora impreso en Ourense uns meses antes e contiñase, segundo o bispo Cesario Rodrigo, proposiciones heréticas, blasfemas, escandalosas e outras que merecen outra censura. Así rezaba a denuncia eclesiástica que está na base do proceso contra o poeta. Das 20 composicións do volume, había 3, sobre todo, que non lle gustaron ao bispo. Eran A Igrexa Fría, Pelegrinos a Roma e Mirando o Chao. Pois ben, a pesar da magnífica defensa que fixo un ourense o abogado Juan Manuel Paz Novoa, o escritor foi condenado. Meses despois, na audiencia da Coruña, que o defendeu foi Luciano Puga Blanco, abogado que presentou unha traducción en verso non literal, na que baseou boa parte da súa defensa, segundo contan un artigo que poden ler de Alonso Montero. Esta traducción foi bastante dulcificada. Por exemplo, nos versos que din: Dios non atopando cousa en que entreterse, farto de estar solo, cavilando sempre, en forxar cadeas, traballos e pestes. Pois a traducción foi a seguinte: non hallaba el eterno en que entretenerse, e harto de estar solo, cavilando sempre, en forjar castigos que al reprobo enfrenen. É dicir, que Deus non forxaba cadeas e traballos para todos, senón só para as persoas pecadoras, os reprobos. Hai outros versos, por exemplo, cando di que Deus estaba mirando o Papa dende arriba e dicía que se fixou nun bulto que ignoro si é de home ou de verme. A traducción era un bulto que el bulto de un hombre parece. Outros versos, por exemplo, leis hai, din os ricos, que os probes protexen. A traducción dicía: hai leyes, se dice, que al pobre protegen. E, por último, subir aos altares os que a forca deben. A traducción que fixo Luciano Puga era: subir a altos puestos los que a la horca deben. O sea, subían a altos postos, non aos altares. Bueno, o certo é que os xuíces da Coruña, pois, deberon de ter en conta esta traducción que máis suave que fixo Luciano Puga, e absolveron a Curros Enríquez. Pois ben, Luciano Puga dixen que fora gobernador do Banco de España na Habana, e creo que foi no 1886, pois embarcouse para Habana e con él ia a súa filla. Entón, Curros Enríquez dedicoulle un poema a Mariquiña Puga, co que vou a rematar a miña intervención, e que di así: como ti vas pra lonxe e eu vou pra vello, un adiós, Mariquiña, mandarche quero, que a morte é o diaño e anda rondando as tellas do meu tellado. Cando deixes as costas da nosa terra, nin luz nin poesía quedará nela. Cando te vayas, vaise contigo o ánxel da miña garda. Pombiña mensaxeira de branca pruma, fálalle aos emigrados da patria súa. Diles, mimosa, que deles apartada Galicia chora. Diles que pros seus lares tornen a xiña, que sin eles non queren pintar as viñas, regar os regos, madurar as castañas nos castiñeiros. Diles que non hai terra mellor que a nosa, máis ridentes paisaxes, máis frescas sombras, máis puros ceos, nin lúa máis lucente no firmamento. Diles que súas obrigas e que os esperan, e se onde elas non morren, que se condenan. E agora boa, Pombiña, e que te guíe Nosa Señora. Pois moi ben, con esto remato, entón, deixámolo ata a próxima semana. Un saúdo. Sen 4.6 FM, sintoniza a radio. T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara, ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis al teu mòbil. Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. Enigmes. Una dona que l'any 1912 es dedicava a segrestar nens. És bastant estrany per això que se li digués vampiresa, no? Se supone que ella sacaba la grasa de los niños. Més enrere, encara en el temps, José, vides sí. Passades. La mayoría siempre han sido Cleopatra, Napoleón... Sí, nadie ha sido una persona normal y corriente. Jo ara he estat a Mèxic bastant de temps vivint i allà tot això es conviu molt. Totes aquestes coses són de les que aprenem cada dimarts a partir de les 10 de la nit aquí a Enigmes, perquè realment hi ha tot un món per descobrir. Si te llaman por teléfono o a la puerta, si te paran por la calle, siempre que te pregunten qué emisora escuchas, tú lo tienes claro. Tu respuesta es Radio Cornellà. Por supuesto. Radio Cornellà. Siempre a tu lado. De música muiñeira, lógicamente galega, para poder dar ya benvida a nosa correspondente nos Ancares. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Xulio, como estades? Ben, aquí esperando a túa crónica. Pois claro, aquí estou vendo a posta de sol. Ah. Con Ancares todavía que reciben así algo de luz. Vaya, vaya, o sea, si é como desde outro día... Hombre... Sí, hoy está algo máis nublado cara ao poniente, pero temos... Sí que temos ahora, mira, para que calculéis, nestes momentos estáse poñendo aquí o sol en Becerreo. Pois, se está o carón... Ás veces, unha posta de sol coa lúa chea por enriba tamén é unha fotografía tamén feiticeira. Bueno, vamos por faena. Primeiro quero felicitarte, porque pues, eches un post no Facebook falando de que... nas termas hamburguesa de Boider, sí. Roxadouro, Butrei, era... Era bocado de gourmets. Sí, é que, exactamente, que non sempre unha hamburguesa é fast food, non? Vengo, sí, explicas ti, pode ser bocado gourmet. Sí, claro, claro. É que ademais, é carne galega, propiamente dita, dos irmáns Alvela. Son dos que teñen aquí en Becerreas, están instalados en Monforte. Deberías mudarte de espacio, ou ao mellor é que non escoitamos ben. Non escoitamos moi ben. Escuitasme agora. Agora sí. Escuitasme. Sí. Escoitadesme, sí. Agora sí. Escoitámoste. Vale. Perdón, é que... Vale, disculpade, que culpa miña, é que o coche que me entra o Bluetooth... Comentábanos que era precisamente en Becerreá, non? Sí, están instalados en Monforte, teñen ali a industria cárnica, teñen, bueno, e o Roxadouro é unha marca que teñen, que é carne de buey. Vale, é vaca bella. Entón é como unha marca diferente que teñen, como unha marca máis selecta, non? Que... Podedes ver, porque eu teño comentado, teñen un Facebook, xa vos... penso que temos falado del, pero bueno, aquí o caso que eu viña é que... é dicir, pois exactamente, que non é sempre... comida fast food, non? Sino que podemos disfrutar... Sí, basura desa, sí. Exactamente, que a carne galega, pois que podemos utilizarla tamén, non só para comer o chuletón no plato, senón tamén para comer unha hamburguesa, que claro. Oye, pois mira, vas ali claro, nas termas, claro. Pois sorprendeume. Sí, e se é un centro comercial, que é un símbolo de modernidade, pero tamén a tradición pode estar aí presente. Precisamente por eso te felicitamos, que é interesante poñer en valor pois cousas nosas. Moi ben. Veña. Mañán. Sí. Bueno, hoxe tivemos unha ruta de bicis que lle chamamos Ruta do Cocido. Aquí en Becerreá veu xente de Becerreá e Lugo. Despois hoxe non comemos, pero era feira en Becerreá, co cal aproveitamos para ir a comer o pulpo. Obrigado. Claro, obrigado, día 19. Sí, fixemos unha ruta aquí de 28 kilómetros, con 1000 metros de desnivel, con xente de Lugo e de aquí da zona, sobre todo, non? Carai, eres unha... O sea, que, mira, e nos juntamos non moitos, pero 20 personas. Unha, claro, non? Arai, carai, moi ben, moi ben. Xa non está mal, non? Claro. Mañán, día 20, vaise celebrar unha homenaxe na Casa da Cultura a unha figura de un intelectual con orixe aquí en Becerreá, na montaña de Agra, ou selle, que se chama Fuco Gómez. Entón, non sei se tedes oído falar del. Foi un home que emigrou a Habana, e aí nos anos 40, pois, tivo moita actividade na Habana, escribindo en distintos xornais e revistas, defendendo que a independencia de Galiza é o idioma noso, non? E aquí na nosa zona é unha figura moi reconocida, e mañán Renta o Couce vai presentar unha placa, nunha placa, non sei como chamarlle, en metal, feita por Pavel Yasukov. Polo ruso, non? Sí, pois, fixo unha placa que a van descubrir mañán na Casa da Cultura. Ah, moi ben. O sea, que Fuco Gómez, que é este intelectual, e iso que aquí, pois, que lle temos moita devoción, non? Non sei. Sí. E, bueno, incluso veu que a Segunda República volveu a Galicia, bueno, intentou ter algún activismo en defensa de do que era, pois, ao nacionalismo galego, pero, bueno, logo regresou a Habana, e ali finou no ano 1972. que vos conto, vou vos contar tamén que esta semana, bueno, quería vos sobre a iglesia de Mesterrea, non? Sí. Que teño aquí o meu compañeiro, que non sei, falasteis alguna, en alguna ocasión con él, Ramón Gutiérrez, que é sí. O cura que ahora tamén pois de Cervantes sí. E ahora tamén colleu as parroquia, a parroquia de Mesterrea. Uh-huh. Entón chegou e meteuse lle, bueno, pensa que no que hoxe a iglesia de Mesterrea houbo, tiña que haber un templo antigamente, e o pensa pola calidade, pola pedra que ten nos cementos, non? Sí, sí. Pero bueno, entón empezamos a ler con Moure de Patrimonio de Ancares, sí. É o profe de Historia do Instituto, pois fixemos unha xuntanza esta semana para revisar documentación parroquial, os libros de fábrica que temos aquí. Uh-huh. E bueno, de aí pois parece ser que deducimos que non, que en Becerrea sí que había unha igrexa antiga e anterior a esta, pero non tiña esta ubicación, senón que debía de estar en outro sitio, que a tradición di que era no cementerio, pero non queríamos, bueno, ca axuda de Patrimonio de Ancares, queríamos intentar ver cal era esa ubicación orixinaria da igrexa, que non sabemos, de momento non temos ningún dato de que puidera ser no cementerio. Ajá. O que sí que temos claro, porque por novas na prensa, nos facilitou o Moure, é que no ano, e tamén o vimos no libro parroquial, no ano 1898 sufriu un roubo e a saquearon, non? Uh-huh. Pois a partir desa noticia parece que tiña un estado moi ruinoso. Uh-huh. E entón o que podemos intuir, que, bueno, poñía ademais houbo tamén na Diputación de Lugo, pois houbo, presentouse unha moción dicindo que Becerrea necesitaba outra iglesia, isto foi sobre principios dos 1900, e parece que a partir de aí destruíuse a outra igrexa porque estaba moi mal, aproveitouse esa pedra que se subiu en carros, fíxose, bueno, que se trasladou. Supoño que subiu porque eu intuyo que estaba ali no cementerio, pero non sabemos desde onde. Uh-huh. Esta igrexa que ti falas, Fernanda, estaba baixo xunto ao cementerio, non? É que di a tradición di eso, incluso hai xente que hai ali como un monolito, que din que era un resto de pedra, que din que era parte da entrada ou da porta, non? Sí, sí, pero sí. Nos queríamos, claro, para confirmalo, pois queríamos atopar algo. Algo, e estivemos sí. Lendo moito e sobre a ubicación non vimos nada. O que sí que vimos é que arrugaron, que estaba moi mal estado, e que para construir esta nova igrexa, pois os veciños colaboraron, en axudar a subir en carros a pedra da igrexa vella, porque debía pedra. De estar tan mal sí. non se debeu aproveitar, decidiron tirala. Entón, bueno, o que sí que tamén vimos, un dato curioso, é que para esta igrexa transportáronse para aproveitar esa pedra e ademais das canteiras de Xa e de aquí de Cadoalla, de Xerixal, 3.000 carros de pedra. Carai, ole. Sí, que ten de documentación, lógicamente sí. Estades facendo un traballo interesantísimo. Sí, porque o párroco daquela época, que se chamaba José Saco, cando inauguraron a iglesia en 1927, pasou todas as anotacións que tiña sobre os gastos que deu a iglesia, ¿no? Entón aí é onde ven recollido como 13.000 pesetas para carrexar eses 3.000 sacos, carai, eses 3.000 carros de pedra, que foi o que costaron 13.000 pesetas, ¿no? Nas contas. Entón eso sí que o sabemos, que pois tamén sabemos que este cura, cando chegou José Saco, cando se fixo cargo da igrexa da parroquia de Becerrea, no ano 1919, pois se lle entregaron 6.000 pesetas daquela, que dixo, como as obras están paradas, pois por recomendación do bispo, vou nas meter os cartos no banco pastor, porque debía de ter a responsabilidade de guardalas na casa, non? Uh-huh. Entón mete unas no banco pastor, e resulta que quebrou o banco. Vaya. O final, pois, só puido recuperar algún parte destas 6.000 pesetas. Pero bueno, hai anécdotas moi moi curiosas sobre... Uh-huh. Sobre esto, ¿no? Perfecto, perfecto. Una cosa importante, pues, trabajo de investigación. Menudo trabajón. Ayuda para patrimonio. Lógicamente, tendes ahí personas muy, muy, muy importantes. Claro que sí. Hombre, le hicimos cosas muy curiosas. Muy bien. Pues consultando esta documentación. Una pregunta. Ya está rematado todo trabajo para ese raid, ¿no? Rematado, bueno. Vaise facendo, ora, se non está rematado, hai que acabalo, porque xa vai chegando a fecha, estamos xa cas inscripcións, sí, recibindo inscripcións xa e preparando, bueno, pues os mapas definitivos, a versión definitiva dos mapas. Moi ben, moi así ben. Que sí, que todo vai bastante ben. Moi ben, moi ben. Bastante ben, xa vos diremos así. Pois pues moi ben, xa sabes que non somos talismán para todas as persoas que convidamos e que estamos con elas. Entonces, vades a ter moito éxito. Pois sí, a ver, eso esperamos, seguro que sí. Veña, que quedan poucos días, a verdade é que é o mes que ven, non? É o 5 de marzo, pues, quedan 15 días, creo, eso, non? Que, sí, claro, 5 claro, de marzo. Claro. Veñen aí os carnavais polo medio, bueno, despois xusto o sábado despois de carnaval, de Entroido, non? Sí, sí, que, sí, sí. Que bueno, de momento, a ver, aquí parece que non hai así moita celebración. Bueno, pero algo sempre se aporta, claro que sí. Sí, está Androlla de Navia, que sí que se vai celebrar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O 27, non? Sí. Sí, sí, para o vindeiro xa, non? Sí, sí, o vindeiro, sí. O vindeiro fin de semana. Sí. E bueno, a ver se vai reactivando pois un pouco, volven ao calendario esas actividades que estiveron paradas, vamos a tempo, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que eso también cumplía. Por cierto, o instituto sigue reivindicativo, sí, ¿no? Hombre. Sí, que seguimos, pero estamos con una estrategia ahora de amainar, bueno, para darle un impulso cara a primavera. Ah, que bueno, estaremos más precios pues, de cara, o sea que xa vos anunciarei novas actividades. Pois pues hai que lle dar pulo. Hai que seguir loitando. Sí, sí, sí, temos que decir aquí a todos os nosos ointes e seguidores para que cunda a información. Para que... Sí, oye, xa quedaremos, que podedes algún día, xa miraremos a ver como. Claro. Podemos mandar un mensaje de apoio de parte de Radio Cornellá, non? Claro, sí. Yo mesmo tempo tamén se pode facer por parte dos rapaces, se che parece un pequeno audio, un MP3 de uns minutiños reivindicando o que estades facendo. Entonces, tamén o publicamos na nosa radio. Pois pues sí, temos que mirar de facer algo, porque esta Leiras e Marcos, esta revista que ten unha exalumna, pois xa nos dixo que a través da súa páxina tamén que se brindaba a prestarnos apoios. Pois vale. Entonces, que temos que mirar a ver si vos tamén podemos de alguna forma recoller o apoio así, claro, claro, vosso, claro, aquí no noso centro. Claro, sí, que sí. Sí. Bueno, pode ser daqui desde sempre en Galicia ou Galegos Novais. Calquera dos Galegos Novais. Sí, sí. Exactamente. E tamén temos aí pendente outro proxecto de falar con Radio BCRA, que non vale, me esqueço. Nos dous. Vale. Pero sí, que o faremos nos dous, non te preocupes. Si grabades, por exemplo, unha pequena charla, unha non sei, un... Vos facedes un texto grabádelo e nos emitímolo no Facebook, no Instagram, tamén no Twitter, na nosa páxina sí. E en Radio Cornellá. Pois moi ben. Veña. Graciñas por todo o que estás a facer connosco. Moitísimo éxito en todos os traballos que estás facendo, tanto dese de patrimonio como o rally tan importante que vades a ter o sí, día 5 de marzo. Sí, ese rally non vexas, xa nos darás información, coñecemento dos gañadores. Veña, pues unha aperta grande. Unha aperta, Fernanda, a todos. Sí, a vale, todos. Abertas. Chao, chao. deixamos a música que sírvenos para recibir precisamente a dona Celia Pereira Porto, que é a presidente, xa falamos con ela noutra ocasión, sí, a presidenta da Fundación Vicente Risco, pero hoxe teñen un acto especial entrañable, extraordinario ali, me parece que está en Monforte de Lemos, a Asamblea Nacionalista de Monforte das Irmandades da Fala, 100 anos soñando o destino. Moi boa tarde, Celia. Hola, boa tarde. Moitas gracias por acompañarnos e por, bueno, celebrar connosco, bueno, felicitarvos por ese traballo que vades a realizar hoxe precisamente, non? Pois sí, levamos xa todo o día desde as 10 da mañá con esta conmemoración, esta celebración, porque pretendemos que sexa un día festivo tamén como a forma de reivindicar a alegría e como un método de aprendizaxe, non, de ensino. E agora acabamos de rematar a xornada polo que ten que ver coas charlas e os sí, obradoiros que tivemos, e a clausuramos as 8 da tarde con concerto de Uxía Trío. Carai. Oh, uy, sí, a unha grande da música, que además, de verdade que sodes moitos as persoas que están vin na coordinación, no traballo de información que nos enviastedes, que Patricia, Olga Novo e Xosé Rodríguez, sí, está de coordinación. Sí, da coordinación encargouse Olga Novo Presa, sí, a coñecida poeta, sí, Patricia Arias Chachero, a secretaria da Fundación Otero Pedrallo, e Xosé Rodríguez Díaz, o secretario da Fundación Vicente Risco, porque a organización, como destacas ti, colectiva, sí, e estamos pois a Fundación Otero Pedrallo, a Fundación Vicente Risco e o Consello da Cultura Galega. E bueno, ademais tamén contamos coa colaboración do Concello de Monforte e da Vicepresidencia de Cultura da Deputación de Lugo. Sí, sí, ademais con personaxes importantísimos, Ramón Quintana, ti mesmo, Óscar Benítez. Ao final non puido vir por un imprevisto de última hora, e esa ponencia cambiou, e ao final o ponente foi Raúl Soutelo Vázquez, pero tamén un destacado especialista e coñecedor dese tema. O resto do programa pues, o que estaba previsto con Xurxo Allán, con Emilio Insua, e agora a última a charla coa que pechamos a xornada foi de Aurora Marte. Aurora, carai, grandes personalidades da nosa cultura que xunto contigo fan un elenco extraordinario. De verdade que mágoa non poder atender, pero fixestes algún vídeo, alguna... Sí, para xente que non puidera vir, non sei exactamente canto tempo vai tardar, porque hai un proceso, digamos, de... Sí. Producción, sí, sí, pero sí, non en moito tempo foi gravadas as ponencias por parte do Consello da Cultura Galega. Ajá. E pues, non sei canto tempo pode tardar, pero xa digo, van estar disponibles na páxina web do Consello da Cultura Galega, como adoitan facer, que é un labor moi interesante, pois, porque poñen a disposición do público, sí, cara ao futuro, pois, todo ese material que, como dixi, pois, son persoas expertas con discursos moi interesantes, que paga a pena coñecer. Claro, pois eso, daremos publicidade coñecedas, de todas. Coñecedas e escuitadas. De coñecer e aprender, non? Porque, claro, en realidad, de que podemos aprender, pois 100 anos soñando destino, olé, algo extraordinario que ten moito que ver coa Cuarta Asamblea Nacionalista das Irmandades da Fala, non? Algo que se fixo moi moi importante, moi interesante me parece que no 22, non? Sí, xusto fai agora 100 anos, e ademais cadra os mesmos días en fin de semana, 100 anos despois. E sí, moi importante polo que dixi, porque é un legado que aínda temos pendente de en grande parte de coñecer, de recoñecer e de desenvolver, porque hai moitas cousas que quedaron aí que son aínda flecos dos que tirar, tanto en aspectos de carácter social e cultural como mesmo político. Políticos moi interesantes, moi importantes, sí, ademais, no que precisamente Vicente Risco tivo moitísimo que ver, porque a nivel político, sí, é un referente, naquele, sí, momento foi un referente. Sí, naquel momento saiu elixido como conselleiro supremo da Irmandade Nacionalista Galega, e pois sí, tivo un papel bastante destacado, pois, xunto co resto de participantes máis ou menos coñecidos que formaron, pero que participaron daquela na asamblea, que foi moi numerosa. Sí, e moitos escritores e moitos autores falan de Vicente Risco como creador do nacionalismo galego. A ver, non en vano foi o autor da teoría do nacionalismo galego, por eso, que ten máis de 100 anos, data de 1920, e de aí nos precisamente con tal motivo a Editorial Galaxia sacou unha nova colección que se chama Biblioteca Nos, en que se volveu facer unha nova edición desa obra cun prólogo, cun estudo introductorio de Sergio María Rodríguez Álvarez, en que dá conta de como, pues, a pesar de ese transcurso de 100 anos, pues sigue vixente en grande parte, sen caer no anacronismo, é dicir, sabendo que os tempos teñen mudado e que son, pues, diferentes, ¿no? E que hai que tenlo en conta para non dicir cousas incorrectas e faltas de rigor. Claro, claro, que moitas veces foi vilipendiado precisamente Vicente Risco, cando non se estudia con veracidade o traballo que Vicente Risco aportou. E, por certo, naquela asamblea, pois, personaxes importantísimos da nosa cultura e da nosa política, non? Castelao, Ramón Otero Pedrallo, Ángel Casal, Manuel Antonio, é dicir, bueno, hai que levantar o sombrero con respecto a todas aquelas persoas, non? Sí, porque adoitamos coñecer a xente así máis ben de referencia, polo nome, e se cadra con algunha etiqueta, e iso, pois, achega pouco coñecemento, claro, digamos, veraz respecto das súas figuras e das súas obras, que como calquera vida, pois, é complexa, non? Entón, hai que ler a toda esta xente o que dixeron de forma directa e non só os seus exéxetas e as notas a pé de páxina que falan deles, porque senón, pois, se perde moita información ás veces, non? Veraz, información veraz. Xusto, efectivamente. Entón, hai que estudiar e hai que poñer en valor. Sí, e sobre todo, eu creo entender o coñecemento desde a honestidade, desde a colaboración, como unha cuestión de carácter acumulativo e non contra ninguén, e non tampouco para establecer xerarquías de bons e de malos, etcétera. Eu creo que en todas as biografías hai luces e sombras, si somos persoas honestas, mesmo na nosa propia, e momentos mellores e peores, pero que seguramente teñen a súa explicación. Exacto. Pero creo que cando as cousas se intentan coñecer, pois, con desa maneira, adoitan sair mellores froitos que cando, pois, iso se falla contra de algo, pois, ou eso, querendo establecer taxonomías contrarias e ás veces, pois, iso, antagónicas, inimistades onde non as había, etcétera. Producense demasiados erros, concretamente, cando non se busca veracidade completa. Xusto, porque esta xeración, aínda que eran grandes personalidades e ante de unha cultura enorme, pero mesmo coas súas diferenzas, había tamén entre eles vínculos, pois, de amizade, de irmandade, de compañerismo, que non perderon en ningún momento. Entón, 100 anos despois, non podemos ter, entendo eu, unha peor posición de herdarse en reiras e establecer eses criterios que, aparte de pouco riguroso, a min até me parece un pouco absurdo, se me apuras. Home, claro que sí. No, de verdade que felicitacións, porque ti algo tens que ver precisamente, aínda que o Consello da Cultura Galega, pois, sea... No, esta tamén foi unha, digamos, unha obra, un froito, pois, colectivo de todas entidades colaboradoras, organizadoras e de todas as persoas que ao final as conforman e están detrás. A nosa fundación, por suposto, tamén, pero quero decir que houve moita suma de vontades, de achegas e de axudas, e grazas a iso, pois, hoxe tivemos unha xornada, pois, moi, moi rica, e ademais que nos acompañou un sol espléndido en Monforte de Lemos, que dá gusto pasear por estas rúas. Aproveitar a gastronomía feiticeira xunto cos caldos da Ribeira Sacra, non? Sí, o viño da Ribeira Sacra, e a verdade é que aquí todo nos acompañou hoxe, e o que nos queda. Muy bien. Pues eso. Ademais, a beira dese río que atravesa Monforte. Sí, o río Cabe. Pois, Celia, que te agradecemos moitísimo a túa aportación de hoxe, e ao mesmo tempo volvo a repetir os meus parabéns e as felicitacións por a parte que che toca, porque ti moi humildemente dices que só é un traballo conxunto de cooperativo, pero non é humildade, respondo a verdade, e eu vos agradezo enormemente o vosso labor e darnos voz e darnos eco o que facemos, que para nós é moi importante, pois, que isto se traslade a xente que está, pois, distante e que non podo vir, pero que, como falábamos antes, poderá telo accesible na páxina web da Cultura Galega en canto podan incorporar estes contidos que realmente pagan moito a pena. Claro, que, bueno, pois, pues eso, A presidenta tuvo algo que ver, ¿eh? Entonces, pues, nos temos que felicitar, a ver, de verdade. Moitas grazas, pois pues bueno, eu agradezo vos todo o que facéis. Celia, bueno, este clausura que vai a ser dentro de uns minutiños, que non queremos que se retarde por culpa de que te incomodemos precisamente falando contigo, e entonces agradecerche moitísimo pues esta comunicación entre comiñas sí, estreita e pequena, pero moi importante para todos os nosos ointes e seguidores. E nós, pois, desexarche todo o mellor para que, como sabes, xa te dixemos nunha ocasión, nos cada vez entrevistamos as persoas que conocemos, pois sempre despois teñen éxito, somos talismán para eles. Por lo tanto, hai moitas grazas e moitos parabéns. Pois moitísimas grazas polo que facedes, sempre un placer falar con vos, e como son da Vicente Risco, pois por suposto me aferro a todo que sexa talismán. Moi ben, moi ben. Unha aperta forte. Unha aperta grande. Una grazas, feliz, feliz clausura, feliz clausura. Grazas, logo. Grazas. Vamos a despedir a Celia con outro bocadinho de música, non? Sí. Venga. Música, vamos a recibir a un entroideiro, un diseñador, unha persoa que de entrada xa felicitamos. Bueno, pois, pero non virás a dicir que o que deseñou hasta enxugué aos que lles ensin, a que deseñou a vestimenta da vestimenta do grande evento de Tanxugueira, sí. Ostras, un rapaz. Sí, sí, Xurxo Álvarez García, que de Viana do Bolo. Vamos a dar. Vamos a dar. Boa tarde, Xurxo. Hola, boas. Moitas grazas por atendernos. Perdón que te incomodemos un chisqueño, pero bueno, queremos felicitarte por ese traballo feiticeiro que non vende agora. Bueno, agora fíxose famoso, pero as túas presentacións e os teus diseños e o teu traballo xa fai tempo que se ven, que anda rodando, non? En Viana do Bolo fixo varios desfiles. Sí, levo xa facendo desfiles pois sobre unhor 5 anos, máis ou menos. Ves, pues, se te bastante éxito, polo menos a nivel popular e a nivel tradicional. Por certo, ti xa falas e dices en moitas ocasións que non fai falta trasladarse ás grandes capitais para poder diseñar, non? Sí, eso é últimamente o meu lema, que non hai que marchar do rural para pa triunfar. Ti xa triunfaxe, non somente hai 5 anos, sino que en realidade na propia terra xa tiñas éxito. A ver, en un pueblo siempre me conoce todo el mundo, entonces es como, pues bueno, si sales un poco fuera de normal es cuando cuando destacas un poco, pues despunta. Cuando sí. Más te conoce, ¿no? Bueno, pero bueno, sí, de haber ganado también algún concurso por aquí en Galicia, pues algo vai te conociendo a xente, pero ahora ainda máis co tema das anxugueiras. Sí, buf. Bueno, pues eso quere decir que entonces aumenta a demanda para pedirlle a Xurxo que poida participar noutras cousas. Yo, mellor, dentro de pouco vémolo nas galas esas cineastas noutros sitios, bueno, tamén. Ay, sí, que me den algún premio de estos así cineastas, ya estaría... A mellor vestimenta. No, claro. ainda que non lle den o premio, si, por exemplo, Tosar vai ali con un diseño teu, xa é suficiente, sí, ¿no? Sí, eso xa sería un puntazo, sí. Bueno, pues hai que buscárllelo. E nos intentamos decírllelo a todos os que nos están a escoitar, que se poñan as pilas e que sean capaces de chamar a Xurxo para que poidan lucir algún dos seus diseños, non? Sí. Pues eu queria che preguntar, os teus diseños, por exemplo, e tú faz roupa, non? Tes algún taller, algo que onde faz roupa? Pois a ver, sinceramente, o meu que é o diseño é un hobby ahora mismo. Uh-huh. Bueno, aunque se me está indo un pouco das mãos últimamente. Bueno. Pero taller en sí non teño. Uh-huh. O que fago é nos meus ratos libres, tanto en casa... Como eu teño unha peluquería, que é do que vivo, uh-huh. Pois tamén a veces na peluquería e esas cousas probou facendo os proxectos estes. Uh-huh. Vamos a ver, se eu, por exemplo, chego aí a tua peluquería, uh-huh. E digo, oye, Jorginho, queres facer montraxe? Pois depende. Depende para que e como, verdad? Claro, claro. Que tamén había que mirarlo. Sí, claro, sí. No, eu digo un traxe, por exemplo, pois para ir a unha boda. No, pero sabes o que aquí Armando é un grande presentador nas festas de verbenas, sabes? Sí. Aquí témolo como a alcachofa súa aí nas presentacións dos grupos que dos escenarios. Dos grupos que veñen aquí á festa. Facemos unha festaza cada ano aquí que se chama a Festa de Galega de Can Mercader, non? E entón, tantas as orquestras como os grupos de baile e a todos estes, pois fai presentación precisamente o noso Armando. Si Armando leva un traxe de Xurxo, pois, lóxicamente, vese máis ca... Vese máis co que está dentro do traxe. Claro, pero si queres traxe, eu fago xo, pero con falda, como das anxugueiras. A mí non me importa. Amigo, eso... A mí no me importa. Eso... Claro, para chamar más atención y romper un poco ahí el estereotipo. Exactamente. A ver, dirían, hombre, Armando con falda. Esa verdad es como así, te miraba todo el mundo. No, la verdad es que es una satisfacción y un honra muy grande comprobar que una persona dedicada precisamente a otro uh-huh. tema que teña esa repercusión a nivel nacional es muy importante. Y al mismo tiempo, ti que presumes do uh-huh. rural, que presumes do noso, da sí, tradición, sí. Digamos. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Y entonces, pues eso para no ser un... Mira, lembrando cousas que pasan no entorno, non? Ti coñeces a Nieves Fernández Vidueira, non? Si, sí, a miña veciña. Pois ela mesmo, pois acordaste que cando foi aquel entrudio no que bueno, pois unha tal Dolce Gabbana pois quería sí. imitar cousas do noso entrudio, sí. pois ela fixo uns traxes de naturais, de musgo, non? Cousas naturais, si. Sí. Estaban moi chulos. Fantástico, non? Esa creatividade que tendes moitos daí de esa zona uh-huh. de sí, do Golo, sí. Pois é impresionante, por lo menos dala a coñecer, non? A verdade é que sí, que hai moita creatividade aquí neste entorno que ao fin e ao cabo non está explotada nin coñecida, entonces pois eso é o que hai que potenciar. Sí. Eu fágome eco, non somente porque teño un cariño especial precisamente por esa zona, porque estuve vivindo aí durante un tempo e ao mesmo tempo pois casei con unha neta do tío Chindo. A verdade é que bueno, pois teño aprecio por Viana do Bolo e todo o que facedes aí é impresionante. Ademais, a min gustoume cando me invitaches a ir. Claro que sí. No, tenche que gustar porque o entroido da Lía é o único, non? Sí, sí, comeza sí, no primeiro, xa, a finais de ano, comeza o primeiro de xaneiro e ainda sigue hoxe. Ahora, pouco, dentro de pouco, non sei se hai as comparsas agora de... Acabo de chegar dun ahora mismo. Xe ves. O sea, e os folións, que ademais sí, están cada sábado traballando aí. É unha cousa única, non? Sí, a verdade é que é unha cousa que, vamos, vivir aquí e nacer aquí... Etero Enroido, eso é unha maravilla. Ademais, falando dos traxes, así sí, que ti fuches o que vestiches, o que lles fixeches os traxes aos bailadores que bailaban castas xugueiras con Arturo e o seu compañeiro. Sí, sí, sí. Ostras, de verdade. Pois vai a traxes, vai a cabeza xa, que tes. Xa, en fin, xa felicitamos, vamos, claro que sí. Eres un amor. Claro que sí. Gracias. Bueno, que queremos incomodarte pouquiño, e che dixemos nada, tranquilo. De verdade que agradecémosche moitísimo pois os minutos que nos dedicaches, pero como seguimos tendo programas os xoves, os sábados, pois en algún momento volveremos a incomodarte para que nos poidas decir en que cousas andas enrollado, que seguro que a raíz de isto do Benidorm Fest, seguro que tes moitísimas demandas e solicitudes. Pois sí, esta temporada está sendo bastante aparatosa en ese sentido, pero beneficiosa. Muy bien. Pues, pero tamén estás preparando o seguinte desfile para as festas, non? Sí, é que eu estou me metendo en todo. Estou co disfraces do Entroido, con roupa para unha colección nova, facendo outros proxectos que teño aí pendientes. O sea, estou con 50.000 cousas, a verdade. Bueno, a cabeza non para, non? No, si para malo. Bueno, Xurxo, é un placer, é unha honra terte aquí no noso humilde programa e de verdade que che desexamos moitísimos éxitos. Volvo a garantizar o que dicíamos ao anterior convidado, pois nós somos talismán para as persoas coas que falamos e convidamos no noso pequeno programa de radio, pero que saibas que terás moitísimo éxito. Saberás como dentro de pouco vai recibir algún premio ou vai haber algo bon para ti. Ojalá. Sí, home, sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo e que non te incomodamos máis, de verdade. Nada, tranquilo. Que teñan moitísimos éxitos, Xurxo, xa nos veremos. Moi ben, gracias. Hasta logo. Hasta loguiño, chao. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten borneza de color e ternura de alumiño. Vamos a baixar a música para saudar o noso poeta da Mariña, que hai uns días non tivemos ocasión de poder falar con el, non? Meteuse noso tempo de riba de... Bueno, pero boas tardes, Paco. No, hoxe chamades cando xa acabou. Temos un cuarto d'hora. Como que un cuarto d'hora? Sí. Non acaba de xa xoito. Por eso, ainda son menos cuarto. Espera. Non tes o reloj, carón. No. Pues teño o reloxo do coche. Do coche. Claro. O meu marca que falta 5 minutos, pero é igual, sempre teño algo adiantado. Chegar tarde. Tú te tendes bo tempo por aí, por lo tanto, si por eso te desplazaste, non? Sí, pero bueno, foi un desplazamento curto destes de. Claro. Bueno. Si con sus amigos, porque como andas siempre encerrado, con estas historias, pues... Por lo menos aproveitas un momentiño así para salir, pero poco, ¿eh? Bueno. Pero, hombre, a mejor para firmar algún contrato. Como la familia Ayuso, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, esa familia no lo conozco mucho, pero a ti, como escribir mucho, pues a lo mejor un contrato de edición o algo así. Pero... Sí, son mejores los otros. Sí, porque teñen máis ceros, non? As comisións, que xa non son comisións, que son gestións, que non sei que, bueno. É que ti non andas con camións como esa xente, e entón, claro, eses desplazamentos costan. É increíble que se aproveiten en momentos tan duros como os dunha pandemia. Pero se non era de mi familia, hombre, que era outra empresa. Claro, la empresa que era nada de testaferro, o tío, por lo visto, foi o tío que fixo todo. Claro. Bueno, un caos aí, pero bueno, o grave xa non é que faga unha persoa, é que o farían os centos, miles no mundo, que aproveitaron da pandemia para facerse máis ricos. Insinuou precisamente un tal Feixó que hai por aí, insinuou que había contratos e cousas así na época da pandemia porque era obrigado. Claro. Bueno, sí, bueno, que se fixeran contratos é lógico, que había presa por conseguir ese material médico é lógico. Sí, pero que era difícil de conseguir tamén, que houve moitos timos por parte dos que os vendían tamén, porque... Contratos de diles, sí. Pero que despois houve xente que se aproveitou, está claro, sí. É que se sigue aproveitando, Por desgracia, sí. Eu fui un tonto en algún tempo. Bueno, tamén. Sí. Agora xa eres listo. Non, era tonto e sigo sendo tonto. Ay, bueno, que entonces fuches, eres este dato. Ofreceronlle algún contrato tamén, seguro. Eu xa lles dicía, digolle, naqueles tempos, que xa choveu desde aquela, digo, 4.000 pesetas o mes, 40.000 pesetas o mes. Carai, vendíase... Eu vendía na casa, digo, para levar hostias, levalas por algo, pero se non, non me empoño, non poño a cara. Bueno, vale, escoita, dime. Falábamos da edición. Como vai eso? Sí. Bueno, eso vai... Están un par de libros en editorial, que va moi a modo, pois eu creo que a cousa está moi negra para as editoras tamén. Sí, bueno, claro. Non hai cartas, que tampouco hai forma de vender os libros, porque como está isto fechado, todo, as libres, non hai presentacións de libros, non hai nada. Claro. Claro, os libros si nos presentas, si nos moves, si nos publicitas... Bueno, enterarse dos teus amigos, catro máis, pero para vender en Galicia, ademais, que é un sitio reducido onde compra pouca xente libros, e si non vas por aí a presentalo en varias librerías, en varios sitios, en varios estados, si non sacas na prensa, si as editoriais non publicitan, pues non se vende, e si non se vende, non lles interesa publicar, claro. É que eu penso que tamén desde hai un tempo hacia aquí baixou moito a lectura. Bueno, xa non o sei. Eu penso que aquí país, me refiro a España, país de poucos lectores. Sí. Hai ávidos lectores, pero poucos. Entonces, algo xa tradicional. Porque eu, por exemplo, viaxando no metro, antes vía que iba xente, pois, co libro lendo, aunque fora media páxina, pero lía. E agora non, agora nada máis vexo coa maquinita do móvil e adiós. Bueno, non sei, eu creo que o lector sigue lendo. Sí, o lector. O lector sigue lendo. O millor é que se están facendo menos lectores, home, moitos menos non se poden facer. Porque... Claro. Porque xa hai moi pouca xente lectora. Sí. Entón, bueno, ler é un hábito que hai que telo, hai que saber inculcarlo na infancia aos nenos e nenas para que, bueno, que ten que haber educadores que lles descubran que a lectura non é solo pues, unha historia que está aí, é unha fonte de sabiduría, de aprendes de todo, de historia, de geografía, de lingüística, de fonética, de fonología, de gramática, de todo, aprendes de todo. E logo vives moitas historias. Sí. Vives, como decía aquela frase, vives moitas vidas, os que non leen viven unha sola. Claro. E ademais aburrida. Aburrida, a túa aportación claro. Agora neste traballo que tes aí en prensa que ten algo que ver coa narrativa ou máis ben coa poesía? Son poesía. Ahora eu vou por tumbos. Aí atrás parei coa poesía, estaba bastante canso, metínme na relatos curtos, no relatos, os tres ou catro libros. E agora que vei farto de relatos, volvín á poesía. Volviche á poesía, vale. Polo medio metu un ensaio así sobre léxico do mar, este último que saquei de talasonimia, ¿no? Bueno, muy bien. O sea que supoño que a todo mundo lle pasa un pouco, que si non varías tamén te, bueno, os que temos. Bueno. Iba a decir capacidade. Pero ti eres un creador poético moi importante, de efeito os adxetivos que declaramos precisamente cada vez que comentamos contigo, conectamos contigo, pois precisamente o noso poeta da Mariña. Ti... Sí, bueno, eu sinto-me máis poeta que narrador tamén. Sí, claro. E ademais a miña prosa é unha prosa poética, basicamente, tamén, sí. Que actividade que xa leva a música. Non é a música para a poesía, sino que eu a miña debilidade é xogar coas palabras. Claro. Ademais é unha poesía fácil de ler. Bueno, claro. Bueno, non toda, Bueno, non toda, evidentemente, claro, pero trato de que sí, de escribir para os meus, para a miña xente, os meus e a miña xente non son os que están no atrio a miña xente é a xente humilde, a que a min gusta ver cándole un poema pola radio que me chamen e me diga ai que poema máis bonito, sabes unha cousa, máis entendido todo. Sí, no, a ver, a min gusta me escribir para ela. Te he hecho que decir que Armando te podes confirmar, pero te he que decir que tanto tes dous incondicionais escoitantes nosos en Suiza. Sí, que cada vez que ti intervés dice qué fermosa a poesía, a veces repítela, pero a veces ten unha mensaxe. Eu creo que son dos, además isto non é presumir ni nada, é unha evidencia. Sí. Son un poeta que efectivamente teño xente, non sei si moita, si moitísima, porque ademais, claro, como estive na Radio Galega, lía todos os días poemas, sí, na radio claro. Aquí en Radio Faltamén, lendo poemas todos os días, dei moitos recitales por aí, tanto en institutos como en colexios, como en concellos, e teño moitos fans, e moitas fans para escoitarme, porque lles gusta como recito, sí, que lles gusta lles a miña poesía, gustades, porque, entre outras cousas, o que dicía Armando, porque me entenden. No, é que falo, porque tamén a poesía poesía prosa, si les ben, entonas ben e faz e tes unha voz máis ou menos agradable, pois pues, gusta máis escoitar. Eu tiño unha aluna, acórdome moito, que mandáballes ler, bueno, os poemas ou que fora, e dixo, ai, Paco, a miña poesía non gusta tal, trae pa aquí, e pois el día lleve unha falta na clase, e dicía, ai, agora sí que me gusta. Ler ben, entonar ben, e facer, claro. Eu teño lido poemas de algún radioínte que nos mandaba os seus poemas que non eran alá moi bons, pero cando os lía eu a eles tamén lles gustaba máis. Claro. Lemo tú, anda, lemo tú. Claro. Sí, sí, claro, sí, porque, sí, porque efectivamente sí, arte de declamar, eso outra, que... outra arte máis que engadida precisamente a creatividade poética. Sí, sí, sí, sí, eso é moi moi moi importante, sí, porque a mí, cando que declamas parece que estás sentindo parte do, do da mensaxe, sí, ¿no? Sí, sí, sí, a poesía é para a poesía non é para escribila, a poesía é para recitala, para escoitala, para sentila, para poñerlle corazón, sentimento. Claro, para vivir con ele. Claro, poesía, claro. Xa tiña moitas veces, dito moitas veces, a poesía non é só a habilidade que poida ter unha persoa para coller palabras daqui e da colá e facer, bueno, versos máis ou menos atractivos, sí, xogos de palabras máis ou menos bonitos. Poesía pode ser unha mirada, pode ser un abrazo, pode ser unha caricia, pode ser un roce coas mans, pode ser calquera. Poesía é non, como decía Becker, non, poesía eres tú. No, sí. Poesía é a hostia. Pode ser. Pode ser, pode ser. Sí. Podes ser tú, pero non sempre. No, ¿no? Poesía, a miña definición, que además acolleu a Alonso Montero para él, pediume permiso, dixo esa definición que era para mí, dixo, te la ia, que túa. Poesía é a hostia en verso. Sí, claro. Sí, señor. Lógico, sí. Porque... Mira, poesía tamén pode ser de cando nos xuntamos aí a comer, pois, un bogavante con arroz. Bueno, ese moi prosaico. Ese moi prosaico. Pero está moi ben tamén, ¿eh? A vida prosaica tamén é necesaria. Vale, vale, pero vale. Eso non está nada mal tamén. Estánme avisando o noso técnico que xa estamos chegando ao final. Claro, é que os poetas morrían de fame. Bueno, eu hoxe si teñen que vivir da poesía tamén. Polo tanto, hai que meter arroz, sí, caldoso ou sin ser caldoso. Bueno. Eso non os percebes. Paco. Tamén, ainda está mellor. Queremos... Queremos que continúes ben e desexámense todo o mellor. Que igual para todos semana. Vos, igualmente. Unha feliz semana e ata a semana que ven, que volveremos a recuncar coa túa moi ben. Moi ben, un abrazo grande, a cuidarse e a ser felices. Igualmente. Veña, aperta. Correu este noso programa, un grandes intervencións, a primeira extraordinaria, unha grande poetisa, sí. Despois tivemos o noso correspondente. Bueno, queridos ointes, xa o colgaremos no noso blog e desexámoslle que teñan unha feliz semana. Por certo, o día 23 non se esquezan de tomar o caldo de gloria, que é o día de Rosalía. Exactamente, si sí, señor. Ata o sábado, bueno, que ven, queridos ointes. Bueno, pois, eu sempre digo o mesmo, que tades na, tuvestes na mellor compañía de sempre en Galicia, de Radio Cornellá. E digo vos que seades felices e deico sábado que ven.